بسم الله الرحمن الرحيم. ایک راز زندگی کا سمجھ لو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بندہ جب سچ بولتا ہے تو سچ بندے کو کھینچتا ہے، گھسیٹتا ہے تو خیر کی طرف، اور یہاں تک کہ انسان یہ خیر پھر اس کو گھسیٹتی ہے جنت کی طرف. بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کا نام کہاں لکھا جاتا ہے؟ صدیقین کی صف میں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. جھوٹ آپ چاہو نہ چاہو برائی کی طرف ہی تمہیں لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی رہنمائی کرتی ہے. بندہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی لکھا جاتا ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس صف میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے.